Калі ехала па вуліцы, хоць старалася не глядзець у цемры, краем вока заўважыла на васілёвым двары ціха, пуста, і хоць не ўбачыла нікога, хоць госці радасна на ўвесь свет галёкалі, штосьці кальнула сэрца, як пры паглядзе на яго браціка, вінаватае і жывое. Ад гэтага ўсю дарогу амаль не чула, не прыкмячала нічога, толькі і запомнілася, як ужо на карчовым двары, мусіць, прытка зляцеўшы з воза, сарока паслізнулася і ўпала ў гразь, але не разгубілася, борзда ўскочыла, заверашчала. «Выходь, свякруха губата, прыехала нявестка багата!» Свякруха і свёкар, якія ўжо стаялі на ганку, добра відныя ў святле, што падала з хаты, запелі наперабой: «Заходзьце, заходзьце, нявестачка мая, людзі ўсе добры, пад нашу страху заходзьце!» Глушачыха ўгледзелася ў Ганну, па-мацярынску пацалавала. Тады п'яная, расчуленая мачыха прыліпла да гаспадыні: «Ой, сваццячка бо мая, ай, рыбачка ты мая!» Ледзь Ганна, акружаная гоманам і тлуман, ступіла ў цяперашнюю сваю дамоўку, вінаватасць перад Васілём адразу прапала. Ганна раптам пачула сябе дзіўна няўпэўненай, нясмелай, ішла за сцярогай, паглядвала неспакойна, быццам баялася непрыемнай нечаканасці. Здавалася, нібы ступіла на кладку, якую невядома як прайсці. Тут усё было такое непадобнае на яе родны кут, і роўная ганарлівая печ, і далікатныя з хітра выразанымі спінкамі пафарбаваныя канапы, і пільныя багі, і холодная картина за шклом с зелеными горами и желтыми церквами, и дивный пах, тепловатый, душный, что пробивался нават праз пах смажения. Она уже бачила гэты покой некалькі разов, приходила найматься рабить, приносила мешок с подпозычанного жита. И кожны раз чула она цеплаваты пах гэты, кожны раз брала яе тут нясмеласць. Гняло неяк, і хацелася хутчэй выбрацца на вуліцу, на волю. Можа, у гэтым вінаваты былі толькі непрыемныя згадкі. Але і цяпер, хоць яна ўступала гаспадыняй, нясмеласць, даўкасць зноў дзіўна агарнулі яе. Ганна заўважыла, што і другія з яе рукі, хто ўваходзіў у хату, таксама прыціхлі, хутка хрысціліся на абразы. «Заходзьце, заходзьце, людзі добрыя!» Жвава тупаў, трос сухою галоўкай глушак. «Світы от тут павесіць можна на кручкі, ці от на лаўку кладзіце. Каля печкі на палаці можна!» Памагала глушачыха. «Кладзіце, кладзіце! І не тапчыцеся, як у гасцях! Туды бок сталам адразу заходзьце, садзіцеся, все даўно готово, уже ідзіце. Аге, заходзьце і садзіцеся, дзе каму лепей, спадобней». Але людзі не ішлі, тапталіся каля дзвярэй, каля сцяны, як бы чакалі яшчэ нейкай каманды ці прыкладу якой-небудзь адважнай галавы. «Садзіцеся, пакуль просяць!» Выступіў раптам незаўважаны спачатку в агульным тлуме дубадзел, што стаяў каля акна на вуліцу. Ён стаяў, раскарачыўшы цыркулем тонкія ногі, дробны гарбанос у вайсковай гімнасцёрцы, акінуў мутнымі вачыма гасцей і, як у прэзідыум, упэўнена пайшоў за стол. Все моўчкі сачылі за ім начальства. «А то, мабуць, гарэлка ўжо ўсохла!» — адразу падтрымаў яго Яўхім. «Ну, чаго стала? Як ўсё адно ў гасцях!» — зарагатаў, штурхнуў ён пад локаць Ганну. «Праўда ж, бо будзьце ўсе як дома!» — запела глушачыха. «От глядзіце, як Андрейко!» — кіўнула яна на крываротага. «Словом, бярыце прыклад з уласці!» — кинул старый глушак. «Идите, бо сваток и сватечко, да детей своих. Овечка да ягнята, курочка да куранят», — уставила сорока. Мачиха и Ганнин батька послухмяно полезли за стол, за яким уже уладковывались у куте побач с криворотым Яухим и Ганна. Провевши их крыху небы под вартой, посадивши сороку и Прокопа, старый глушак вострым, каршунячим позерком глянул на инших. Люди уже не топтались каля дверей, разыходились, разбирались по лавках. Ганна сидела на покуте, все с той же несмелостью и осторожливостью, якія не опадали, не отступались, сидела, амаль не ворушачися, нерухома и промая, як бы скаменевши, глядела перед собой. И так же нерухомо лежали на коленях ее руки. От неемкой, лишне промой, натятой поставы, от нерухомости чулася ей у теле стома. Але она терпела, трымалася так, як вучили ее. Треба было триматься в гостях. Тут, у чужой хате, у державе, где цараваў строгий глушак, неяк асабліва адчувалася непарушная ўлада звычаяў і законаў. Дзіўна, якія ўсе тут былі ціхія, паважныя, не толькі не крычалі, але амаль што і не гаварылі голасна, перашэптваліся ці найбольш маўчалі. Адзін дубадзел трымаўся вольна, адваліўшыся на спінку канапы, засунуўшы рукі ў кішэні штаноў, аглядваў Ганну такім позіркам, што ей было няёмка. Яна была рада, калі ён адвярнуўся, паблукаў вачыма па гасцях. «А ты, глушак, не промах!» — прамовіў дубадзел, не пазіраючы на Яўхіма. «Дзеўка з перцам! Хто? Мая? Хе-хе-хе! З перцам! Угадаў!» Ганна пачула Яўхіма ў смех. «Вока ў цябе! З аднаго пагляду заўважыў, угледзеў. Як зірну, на вылёт бачу, што да чаго». Гаворка на гэтым перарвалася, бо падышоў Яўхімаў бацька з пляшкаю, стаў наліваць гарэлку маладым. Пасля Ганны глушак намерыўся напоўніць шклянку дубадзелу, але той узяў ста пляшку, паглядзеў на фабрычную наклейку, паморшчыўся. «Ты што мне, бацько, етую гарадскую, як усё адно антилігенту, упаўнаважанаму якому?» Ён чуў, што ўсе сочаць за ім, і ўжо гаварыў нібы не аднаму глушаку. «Ты мне з войскай куранёўскага вырабу, простай мне, як усяму народу!» Дубадзел павёў вачыма па людзях, як бы чакаў адабрэння. За сталамі шумелі прыхільна, нашай яму, кустоўкі куранёўскай, свой чалавек, па-простаму. Дубадзел улучыў момант, калі шум заціх, крыкнуў асцярожнаму глушаку, які стаяў, вагаўся. «Не бойся, шабету не перакажу», грымнуў рогат. Яўхім сказаў са смехам: «Дайце, тато, не бойцеся, чулі ж, кажа, што не перадасць у міліцыю». Яшчэ да таго, як глушак управіўся наліць усім, дубадзел падняўся, абцягнуў гімнастёрку пад поясам, важна пакашляў у кулак. Яўхім крыкнуў: «Ціхо! Улада хоча гаварыць!» Хоць адразу стала ціха, дубадзел не спяшаўся гаварыць. «Грамадзяне, жыхары сяла Курані!» – заявіў ён, вытрымаўшы належную паузу. «На даным этапе, калі мы сабраліся тут у дзядзькі глушака і сядзім за сталом, а таксама тут сядзяць маладыя, каторыя ўступаюць тым самым у сумесную жызнь, Яўхім глушак і яго нявеста, а цяпер ужо можна сказаць яго законная жонка, хоць яны і вянчаліся ў царкве, а не рэгіструваліся ў сельсавеце, як є то раяць савецкая ўлада і бальшавіцкая партія всім свядомым элементам. На даным етапе савецкая ўлада і партія прызывае ўсіх сялян, которые сваім мазалём робяць на зямлі, арганізоўвацца ў кааператывы, а таксама, которые могуць і ў камуну, кеб значыць, абагульніць всё разам. І землю, і коні, і курэі, і всё іншае, як у вадавічах. А тых, хто ще не вступив і чесно робить на своїй землі сам, советская власть і партія призиває так робити і далей і сплачувать точно в термін податок, не чекать, як которые напоминання і пяны. Выказаўшы гэтую сваю дэкларацыю, якую госці слухалі хто з пачцівай, а хто з цярплівай увагай, Дубадзел момант перадыхнуў і вярнуўся зноў да маладых. А таму ад імя Алешніцкага сельсавета Юравіцкай воласці жадаю нашым маладым глушаку Яўхіму яго нявесці, а цяпер жонцы глушак Ганне, каб былі здаровыя і жылі дружна ў дастатку, як належыць па савецкаму закону. Ён хацеў яшчэ штосьці сказаць, але думка, мусіць, не далася, і ён раптам крыкнуў: «Адным словам горко!» За сталамі ахвотна закрычалі ўслед за ім, і Ганна зварухнулася, паслухмяна устала. «Кеп жылося і кеп вялося!» – не прамінула ўставіць сарока. Старому глушаку і прамова, ў якой былі непрыемныя, асабліва ў такі дзень на памінкі пра падатак ды камуну, і тое, што чужы чалавек у лес паламаў законны парадак за сталом, адпіхнуў яго гаспадара ў бок, не спадабалася, але ён прымусіў сябе змаўчаць і нават выглядам не паказаць нездавальнення. Хай чорт яго чапае, крыварота гэтага, які ён не ёсць, а ўлада. Разважыўшы, глушак нават падышоў да кутка, дзе сядзеў Дубадзел, пахваліў: «Разумны ты чалавек, Андрэйко, як сказаў, аж заслухацца можна. Калінін чысто?» «Калінін далёко, а ён блізко наш», адгукнулася сарока, тягнучыся чаркай да Дубадзела. «Калінін хоць далёко, ды галава, над усім народам галава, усесаюзны староста. І ты, Андрэйко, галава, усім галавам галава!» Дубадзел не стаў спрачацца. Мутным важным позіркам прайшоў па тварах гасцей, запыніўся на Ганне. Глушак падліў яму ў шклянку і сказаў да ўсіх: «Тут сядзіць у гасцях наша савецкая ўлада. Андрэйко, таварыш Дубадзел, наш Алешніцкі Калінін. Да кеп ён быў жывы і здаровы!» Глушак узяў ужо да губ шклянку. Ужо госці зашумелі: «Кеп быў жывы і здаровы!» Калі Дубадзел ускочыў, крыкнуў: «Няхай жыве змычка горада сялом!» Пад гул і крыкі адабрэння ён уліў сябе поўную шклянку самагонкі, паставіў шклянку да гары, нібы паказваючы, як трэба піць за такую вялікую справу да кропелькі. Дубадзел не паморшчыўся, не адразу стаў закусваць, павёў на Ганну задаволеным, ганарлівым позіркам. Ён быў нецвярозы, яшчэ заходзячы за стол, а цяпер, бачыла Ганна, хмель разбіраў яго больш і больш, і яго п'яныя позіркі выклікалі ў яе гідоту. Ёй і так было тут нявольна. Нялёгка гэтыя позіркі дадавалі ёй няёмкасці. Добра яшчэ было, што хоць сядзеў ён не побач за Яўхімам. Але неўзабаве Дубадзел з п'янай адкрытасцю сказаў Яўхіму, каб Ганна села між іх. Не аднаму табе сядзець з ёй. А мне што? Няхай каля цябе пасядзіць, Яўхім зарагатаў. Я не раўнівы. Ён загадаў Ганне перасядзь сюды. Ганна не адразу паслухалася. Думала спачатку, што не будзе прымушаць. Зменіць усё на жарт, але ён маўчаў, і ў маўчанні яго чулася упартасць, злосць на яе непаслушэнства. Ён не збіраўся мяняць загад, чакаў, і яна перасела. Што ж, не свая хата, нявольная воля. Чаго не хацела перасаджвацца? А вам я то так важна знаць? Вы, бабы, любіце, каб мужчына красівы быў? А вы не любіце красівых жанок, а таго не знаеце, што скалечыла мяне так за савецкую ўладу, паляк шабляй ударыў пад горадам Баранавічы. Ясно? Чалавек кроў праліваў за савецкую ўладу. Правільна, глушак. Дубадзел памкнуўся да Яўхіма задаволена, моцна ляпнуў яго. Ганна як магла адхілілася ад пляча, штукнулася ёй у грудзі, ледзь прамаўчала. Стары глушак падліў гарэлкі, і Яўхім з Дубадзелам чокнуліся. Тады старшыня павярнуўся са шклянкай да Ганны, прымусіў і яе ўзяць чарку. Трэба піць, заўважыў ён. Ганна пачала ставіць чарку на стол, амаль не кранутую. Я выпіла, сколькі хацела. Всё трэба. А калі я не хочу? Всё адно. Госцю гадзіць трэба, не адставаў Дубадзел. Всім не нагодзіся. Гасцей унь сколькі, а я адна. І ён адзін, заўпарціўся Яўхім. Ён такі адзін, герой, начальство. Можа, і адзін, дак хай і п'е сабе адзін. А я не хачу піць сам з сабою. Дак выпіце з цёткай Сарокай, яна будзе рада. А ён хоча з табою, рачыўся Яўхім. Тады, калі яму так хочацца, няхай пацерпіць да другога разу. А ён цяпер хоча, насядаў Яўхім, шалеючы ад яе ўпартай непакоры. За сталамі ўсе прыціхлі, якія не былі п'яныя, пачулі. Наскочыла каса на камень. Яшчэ не згулялі вяселля, ўжо шчапіліся. Так шчапіліся, што відаць, і адзін не саступіць, і другая не паддасца. Глядзі, як набычыўся Яўхім, яму і цвярозаму слова папярок не кажы, а цяпер п'яны, як рысь той. І яна ж белая, толькі вочы агнём гараць. Выпі, прасіпеў Яўхім. Не буду, цвёрда сказала яна. Па тым, як сказала, чулася, што ні перад чым і ні перад кім не пераменіцца. Дубадзел сам паспрабаваў ціхамірыць Яўхіма. Не хоча, ну і няхай. Вып'ем удвух. Ён сунуўся са шклянкай да Яўхіма, але той адвёў яго руку, і яна вып'е. Не буду. Ганна раптам ускочыла, кінулася з-за стала. Адразу ўзнялася мітусня, адны абкружылі Ганну, якая рвалася з хаты, суцяшалі, супакойвалі, другія трымалі, угаворвалі Яўхіма. «Волі багато бярэ сабе!» – крычаў Яўхім. «Слухаць нічога не хоча! Падумаеш, паненка, не буду я тут, не хочу!» Не слухала жаночых угавораў Ганна. «Дадому пайду, дадому пусціце, дадому, дадому!» «Ціхо ты, ціхо, Ганначко!» – лагодна сказала мачыха. «П'яны ён, п'яны, выпіў, ну, хмель у галаву і пайшоў, замуціў, п'яны чалавек, чаго толькі не нагаворыць, выпіў, сама ж бачыш. Працверазіцца сам будзе не рады, — памагала ёй свякруха, — дадому. — Хачу дадому, хочу, тато, хадзімце дадому. — Ціхо ты, ціхо, Ганначка, супакойся. Не ўбівай сабе ў галаву, чаго не трэба. Всё будзе добра, добра будзе, павер. Мачыха зірнула на Ганнінага бацьку, які стаяў побач, гатовы любую хвіліну на падмогу дацца. «Адыдзі, без цябе разбяромся!» «Супакойся, Ганначку, все добра будзе. Не хочу тут аставацца. Дадому хочу!» «На, от выпі вады холоднай. Ці, можа, у сенцы пойдзем, астынеш? Хадзем, Ганначку, рыбко!» Калі вялі Ганну ў сенцы, мачыха супакоіла. «Яшчэ не такое пабачыш. Всякае будзе, пажыўшы!» Маладых супакоілі, прымірылі, пасадзілі зноў разам і рэшту вечара дагулялі, як трэба, па закону. Толькі калі госці разышліся і маладыя засталіся адны ў прыціхлай чыстай палавіне, перад шырокім, купленым к вяселлю ў Юравічах жалезным ложкам, Яўхім нагадаў спрэчку, але без злосці, згаворліва. Забываць бы трэба, што нічыя була. Мая цяпер і слухацца павінна б, не ганьбіць. Помніш, што я табе адзін раз казала? Прамовіла Ганна ціха. Ёй здавалася, што да іх з-за сцяны прыслухоўваюцца старыя глушакі. Што са мной трэба? Ке па-добраму, па-добраму, па-добраму. Ну і цаца ж ты! Як бы Бог знае, дзе расла. Дзе не расла, такая вырасла. Урода такая, і другая не буду. Дрэвы з гадамі мяняюцца, не тое, што людзі. Рэчка вунь, які алешыны выварочвае. Ты не рэчка, а я не алешына, помні. Хоць і жонка я, не сваёй волей жыць павінна, а толькі, што па-добраму са мной. Яўхім паглядзеў на яе. Вось жа, скажы ты, упартая, яшчэ толькі ўвайшла, ўжо камандуе. Але спрачацца не стаў, прымусіў сябе засмяяцца. Хопіць уже гаворкі ята, і так галава трашчыць. Лажыцца ж мо, уже час. У тую ноч, першую ноч замужжа, Ганна доўга не магла заснуць. Адсунуўшыся ад Яўхіма, адвярнуўшыся, стараючыся не чуць, як ён храпе, ляжала яна, спусцелая, стомленая, атупелая ад перажытага, ад нядаўняга гоману, ад самагоннага дурману, ляжала ў душнай цемры, здавалася, забытая ўсімі, пакінутая. Адна адзінокая в цэлым свеце. От і ўсё. Як бы прарываючыся праз туман, думала яна з такой тугою, нібы настаў канец свету. Всё, всё, всё, гаварылі, паўтаралі ёй бясконца ходзікі на сцяне. Што, всё? Губляла, намагалася яна зноў злавіць сэнс гэтага ўсё і часта не магла знайсці, вярнуць хоць якую яснасць галаве, якая поўнілася непадатным нядобрым туманам. Усё адно, рано ці позна, ніхто не мінае. Прывыкну як-небудзь. Усе прывыкаюць, і я таксама. Прадзіраліся часам у галаве важкія, цягучыя думкі, потым зноў усё прападала ў тумане і атупеласць. На двары то адзін, то другі, то абодва разам звінелі ланцугамі, брахалі, вылі сабакі. Адзін басавіта, паважна, другі па-дзіцячы, пісклява, але вельмі злосна, аж захліпваўся. Начныя старажы не спалі, пільнавалі Глушакова дабро. Іх брэх сплятаўся з храпеннем побач, з храпеннем за сцяной, з мерным чыканнем ходзікаў, гукамі, якія ўвесь час напаміналі, што яна в чужым доме, в чужым жыцці. Привыкну, привыкну. Все привыкають, і я, як усе.